Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, en dag med endnu flere regnskaber, blandt andet fra ALK og Bavarian Nordic. Vi ser på tallene, og vi taler med ALK's direktør, Carsten Hellmann, lidt senere, og med Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen om Bavarian i anden halvdel af programmet. Velkommen også til dig, Lars Persson. Godmorgen, Bodil. En hektisk morgen. Der sker faktisk temmelig meget derude. Mm. Lad os prøve at kigge på nogle af de ting, bare sådan overordnet set på indeksniveau, herr Persson. Hvor starter vi så? Jamen, vi siver tilbage efter et par hæsblæsende dage, jo rigtig gode nøgletal fra USA i fredags, og det er jo, men den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Når man lytter til strategerne, så er det jo, gamle, altså de der arbejdsløshedstal, eller de der nye med nye folk, der kommer i arbejde, det er sådan noget, der det kommer bagefter, og de viser ikke rigtig, hvordan det går og sådan noget. Så jeg kan egentlig forstå, at vi står og snakker så meget om, hvad er det for en tal? Jeg vil gerne vide, hvad er det for en tal, der viser, at vi er recession og sådan noget. Så det må vi huske at spørge dem om næste gang, de er herinde. Hvad er det for en tal, vi skal holde øje med, i stedet for alle de andre? Men så vi siver tilbage, det amerikanske marked. Det dykker sådan lidt pænt her i formarkedet. Det trækker Europa ned, og så, hvad hedder det nu, har vi haft en blandet morgen ude i Asien, hvor at Japan er op, og Kina er nede her fra morgenstunden af, og så de andre indeks, de er sådan lidt blandet. Indien er lidt op. Faktisk, Indien er igen ved at se lidt interessant ud. Sidste år var det jo et okay marked, så det kan jo være, at man skal holde øje med nogle indiske investeringsforeninger. Det har vi også talt en lille smule om, men det kan være, at man skal. Men der er jo mange, der har aversioner, kan jeg læse ind på Facebook, om at investere i kinesiske aktier, sådan lidt pendant til Rusland måske, eller sådan et eller andet. Mm-hmm. Men Indien kunne så være et sted, folk kunne lægge deres, deres penge. Okay, ja, gør du selv det, Lars Peter? Nej, jeg har ikke lagt nogen endnu, og købsignalerne er dukket op i det indiske indeks, så det kan jo være, at jeg skal ud og finde mig en fond, der investerer i indiske aktier. Eller måske bare en bred ETF. Ja, det kunne vi også bare gøre, okay. Så sådan er det. Cool. Og ellers så, jamen, som du siger her til morgen, så er der jo drønet ind med svenske og danske regnskaber, og min yndlingshadeaktie, min egen portefølje ALK, jamen de klarer sig stadigvæk ikke helt spif. De falder faktisk 1,4% på morgens meddelelse om, at det går egentlig okay, men bundlinjen bliver det, som den også blev sidste år. Nu kan vi høre Carsten lige om lidt, hvad der er. Være op og ned i det regnskab. Men, og det gør vi. Men altså alligevel lidt stort fald, når man tænker på, at regnskabstallene jo for en stor del vedkommende allerede var ude i april måned. Ja, altså rigtigt nok, men altså de mangler jo nok noget salg på de vigtigste markeder, sådan som jeg lige har nået at læse mig igennem det. Og så kan man se, at salgs- og marketingsomkostningerne stiger. Og ja, selvfølgelig får man noget mere salg, men nede på bundlinjen, der står stadigvæk de samme 163 millioner fra sidste kvartal, som det også gjorde sidste kvartal i 22. Samme kvartal i 22, mm-hmm. Ja. Så altså, man vil gerne have lidt mere guf ned på bundlinjen nok som investor, men ja, en stigning i omsætningen på lige godt under 100 millioner, ikke? Og spørgsmålet er selvfølgelig, er det tilfredsstillende? Det virker det, som om det ikke er for markedet i dag i hvert fald. Så det er det, vi kigger lidt ind i. Men er det tilfredsstillende for dig som investor, Lars Persson? Holder du fast i ALK-aktien? Ja, altså jeg har reduceret den i min millionærklub for ligesom at købe nogle andre ting. Jeg har også solgt min Arca BP, fordi at olieprisen blev ved med at falde, så jeg købte nogle Betsson-aktier i stedet for. Det kan man jo så have en holdning til. Det er jo gambling-industrien. Jeg har jo engang haft nogle jo Vegas-aktier også herinde, som jeg tjente lidt på. Så nu er jeg gået lidt over det, og det virker som om, at selvom ja, det er lidt sværere med pengepungen, og måske går vi dårligere tider i møde, jamen så gambler folk stadigvæk løs på, hvem vinder det italienske mesterskab, og hvem vinder det franske mesterskab, og sådan noget. Nu er det italienske jo afgjort, men der er jo spænding om det danske, ikke mindst. Sidder du egentlig selv derhjemme og gambler? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Fordi der synes jeg jo altid, huset vinder. Altså på et eller andet tidspunkt, så vinder huset. Og det kan godt være, at man har nogle heldige perioder og sådan noget. Men jeg vil jo hellere være medejer af en virksomhed, hvor man er med til at, ligesom at se noget vækst og sådan noget. Du vil være medejer af huset. Yes, det er det. Så derfor så. Men jeg har købt nogle Betsson og smidt min Arca BP kortvarig ud. Så må vi se. I dag der har olieprisen det sådan, at den siver tilbage. Den var jo ellers opadgående i går. Og så må vi jo se, hvor olieprisen i det hele taget skal hen af. Men så må jeg at genkøbe nogle af mine olieaktier, så dem står jeg og lurer lidt på. Og dermed kom I behændigt videre fra ALK, som vi egentlig startede ud med, Lars Persson, men dem, du har tilbage, dem holder du altså lidt på den lange bane? Ja, det gør jeg. Altså, okay. men den lange bane er jo ikke, hvis der nu kommer et meget dårligt regnskab. Altså, det er jo regnskaberne, der afgør lidt, og så kan man sige, i dag skulle du så sælge mere ALK? Nej, altså, det er alligevel en, der ligger rigtig skidt i min portefølje, og jamen, jeg kan godt sælge for de sidste 7.000 kroner, men tænk nu, hvis den vender rundt og kommer igen til efteråret. Det er sådan lidt det, jeg går og spejder efter, der sker i den aktie. Så den er lagt lidt under hovedpuden. Det er jo nok også det, nogle andre har oplevet, når de har haft en dårlig investering eller har ramt ved siden af. Selvom man har lavet den optimale analyse, som man ved, det jeg har ramt rigtigt, jamen, så er der også sikkert nogen, der kan genkende, når de sidder derude bag højtalerne, at jamen, så gør den ikke ligesom det, jeg har tænkt mig, og så rykker man den ind under hovedpuden. Ikke? Skal vi kigge på en af de andre? Jo, der... det skal vi, men jeg synes bare også lige, vi i dagens anledning skal nævne, at du er dog røget så tæt på plus, som du næsten kan være, Lars Persson, ja, lige... i Millionærklubbens portefølje. Du har hængt dig nede i de røde tal et stykke tid, men nu ser det altså ud som, du er lige ved at være der. Ja, det var, som jeg også sagde til dig, Bole, det var lige indtil, at NKT's chef så gik for bruger, fordi det var jo en af de sjove aktier i går. Mens vi holdt store bededag og spiste videre og nød den sidste fridag, vi havde der, så væltede det jo ind med gode historier fra NKT, at de var kommet med i to forskellige turnkey-projekter, og at de ville ansætte 500 mand på deres fabrik i Karlskrona. Så det er jo en virksomhed, der stadigvæk oplever vækst og kæmpe efterspørgsel. Men så i dag, så kommer deres administrerende direktør, Alexandra... Kara, og siger, at vedkommende stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er jo sådan noget på grund af personlige grunde. Og det er jo sådan noget, hvad hedder det nu, at markedet sådan, nu er vi lige blevet vant til den her direktør, og vi var glade for vedkommende, og det hele var on track. Det er heldigvis en, der har siddet i mange år. Jeg tror, at jeg lige lærte noget at skimme, at det var en, der havde været der i 17 år, der har overtaget posten. Ja, siden 2017. Nå, 2017 var sådan. Okay, der kan man bare se. Men en, der har været i selskabet en hel del år i hvert fald, men det er jo så lidt ærgerligt, den trækker lidt ned. Så nu er vi nede på 247, vi var på 249,9 i går, og nu er vi på 247,2. Men altså, lad os se, hvor det hele ender henne i løbet af dagen. Man skal jo også passe på, at man ikke bare bliver grebet af panik og sidder og trykker på knapperne og sådan nogle ting og sager. Ja. Yes. Okay, ja, det er altså Claes Westerlind, der tager over. Han har siddet, som du siger, siden 2017 i NKT, så han kender jo butikken ret godt. Han har været en del af det globale ledelsesteam de seneste par år, så må ikke han... Jeg vil lige ved at sige, bare føre det videre i god gænge. Så måske skal markedet også lige have lov til at sunde sig bare over sådan en nyhed her til morgen. Det er det, jeg tænker. Det er okay. Det, jeg tænker. Så, ja. Så, Persson, så. Der sker masser af andre ting. Chemometic-regnskab i går, ved at du lige hurtigt var forbi her til morgen. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad der skete altså, der? Det kom jo lige efter lukketid, og aktien falder næsten 5%. Og jeg er ikke egentlig noget at skimme det, fordi jeg havde egentlig ikke lige opdaget, at det var dukket op. Jeg skal bare lige prøve at finde det. Imellem alle de her regnskaber, jeg har åbne. Jo, det er der. Så der var jo desværre et lille fald i omsætningen, så de har jo været ude og nedjustere, og det er jo en af de der aktier, der er faldet lidt tilbage. Det var jo en af de der darlings, vi kan jo tale om andre darlings, som også har haft en virkelig kraftig fald i 22, men det var en sivende tendens for Chemometic i 22. Den toppede september 21 i 1100, hvor den jo var kommet ned fra. Altså, det var noget at read. I 18, der blev den handlet lige omkring 100, ikke? Og så i 1100 i 21, og nu bliver den handlet i 400. Altså, det var sådan specielt i december, og så i februar måned, at den tog sådan nogle ordentlige gok i nøden, hvor de nedjusterede forventningerne til driften og omsætningen. Så det har været med til at trække selskabet ned. Den er nede med 42%, men bliver stadigvæk handlet i som sagt, kurs 24 og en p-værdi på, jeg har den omkring på 43 i mit system her. Så det viser også, at aktien er forholdsvis dyr, hvis man kigger på PE-tallene i hvert fald. Ikke? Okay. Så vidt altså fik vi åbnet markedet her en tirsdag morgen i Millionærklubben. Lige om lidt, der skal det handle om ALK, og du kan selvfølgelig også blande dig derude, hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet. Så skriver du til mig som altid på sms'en 42 42 0321 er nummeret. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, vi har altså allerede fået langt de fleste regnskabstal fra ALK allerede den 17. april om aftenen efter børslukketiden. Der meldte de altså ud, og dagen efter der faldt aktien noget, der lignede 24% ovenpå historien om blandt andet svigtende tabletsalg. Nu har vi fået deres administrerende direktør med på telefonen, Carsten Hellmann. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Carsten, tabletter, det er jo ellers et af jeres vigtigste satsningsområder. Hvad i alverden er der gået galt hos jer? Jo, men altså, man siger, gået galt. Det er sådan, at vi skulle have haft ca. 210.000 nye patienter i Europa. Vi fik omkring 200.000 nye patienter. Og det er det, man skal huske omkring ALK's forretningsmodel. Det er, at vi mister ca. en tredjedel af vores kunder hvert år. Og så skal vi have dem tilbage plus nogle ekstra. Og der sker simpelthen bare det i første kvartal, at vi bare lige lidt bag kurven i Europa, typisk Tyskland faktisk, på grund af nogle eksterne faktorer. Altså vi vokser stadigvæk 25% i år i partnermarkedet, så vi vokser 22% i USA i første kvartal. Vi får børneindikationen, der kommer efter os. Der er sådan set ikke noget strukturelt, men jeg anerkender også, at der var mange, der blev nervøse, da de så sådan et nulvækst i Europa, og tænkte, hold det op, sker der nu det, at vi ikke kan holde de her langsigtede målsætninger på tabletterne? Og det fik vi jo så også virkelig feedback på, kan man roligt sige. Men altså, der hvor vi står, det er, at vi manglede de sidste 10.000 patienter i Tyskland, og det var selvfølgelig super ærgerligt. Så nu gør vi rigtig mange ting for at hente dem ind i resten af året. Og det er egentlig sådan set det, der var, der skete. I skal huske på ALK forretningsmodel, der bliver du syg i foråret, så glemmer du alt om det i sommerperioden, og så skal du så i gang med din behandling i efteråret, i det vindue, der er der. Mm. Og det var sådan i Tyskland, at der var det, man kalder en svag pollensæson. Der var måske lidt færre patienter, der opdagede, at de var syge, glemte alt om det om sommeren. Og da de så ville gå til lægen, så var der mange, der var kommet ud af corona og blev syge med alle mulige andre ting, så lægerne var ret booket. Så vi fik 200.000 nye patienter, vi skulle nok have haft 210 for ligesom at nå målet. Men det er ligesom det, vi står lige nu. Ej, det lyder heller ikke som en ret stor forskel fra 200 til 210.000, Carsten Hellmann. Og der var altså også masser af analytikere, som var ude at sige, at det var simpelthen en alt for stor reaktion ude på aktiemarkedet, at aktien skulle falde så meget. Nu siger du så, at I også er i gang med en række nye initiativer for at genoprette den her høje vækstrate for tabletsal i Europa. Hvad er det for nogle initiativer, I sætter i gang? Ja, det er flere forskellige ting, men lad mig lige prøve at få tilbage til at se. Bare lige for reference. Vi var ca. 35 millioner kroner bagud på tabletterne i første kvartal. Vi har 2,5 milliard i budget. Så det er ligesom bare... Så man kan godt tro lidt på, at vi måske godt kan hente noget af det. Og det vi gør, det er... Netop fordi vores model er det her med, at man er syg i foråret, så glemmer man det om sommeren, og så skal man i gang med behandling om efteråret. Så har vi jo lanceret det her Clarify digitale univers, så vi begynder at mobilisere patienterne bedre og tidligere, investere ind i det. Og så udvider vi kapaciteten hos allergilægerne, som jo også er ked af, at de missede de sidste patienter. Det er jo ikke fordi, det ikke er i gang til en masse af patienter i Tyskland og i Norden, de her 200.000, men de mangler lige de sidste 10.000. Dem vil de også gerne hente ind. Så vi gør lige, at de kan initiere lidt længere tid, og så hjælper vi dem med at få patienterne ned til dem. Og så laver vi masser af kampagner, som gør, at folk lige bliver mindet om, husk lige, hvor syg du var i foråret. Så det er rigtig mange marketingaktiviteter, vi gør. Og det er det, vi snakker om. Vi skal hente de her 30 millioner kroner. Og det er jo klart, men jeg tror, der er mange, der så, hold op, der er nul vækst. Hvad er det lavere vækst? Når ALK siger, vi er i Europa, så er vi egentlig kun i Tyskland og Norden endnu. Vi er på vej ind i Frankrig, vi er på vej ind i England, vi er slet ikke i Sydeuropa endnu. Vi lancerer i Kina om 18 måneder. Vi vokser rigtig kraftigt i resten af Asien. Vi vokser meget i USA. Vi får børneindikationen her i efteråret, som gør, at vi kan gå til børnelægerne og få behandlet børnene. Så man kan sige, at vi har masser af initiativer, der gør, at vi ikke mener, og jeg mener heller ikke, at det er det, man kalder et strukturelt problem. Okay. Ja. Det var rigtig, rigtig surt, at vi ikke fik de sidste 10.000 patienter med, og nåede 210.000, men det gjorde vi altså bare ikke. Og sådan er det nogle gange at være CEO, så får man en på fingrene, og så må vi videre. Men Carsten, ja, vi holder jo også guidance på året. Det er jo ikke sådan, at vi lavede 18% i overskudsgrad første kvartal. Ikke? Vi har aldrig haft bedre cashflow, vi har aldrig vokset så meget, som vi gør nu. Vi har aldrig været større, og det holder vi også fast i, at vi når på året. Så det er det, man kan populære sig i forholdene i jernindustrien, men vi må bare op på hesten igen, og så bevise i Q3 og Q4, at der ikke er et problem med tabletterne strukturelt, og det gør vi så. Så Carsten, det du siger, det er altså, at det var sådan generelt i Tyskland, at der var nogle problemer også med, ja, det var også noget med nogle luftvejsinfektioner, som jo altså så på en eller anden måde kom til at drille jer, men det var ikke, fordi der var blevet flyttet markedsandel, så der er en anden spiller, der har taget det der marked fra jer? Ja, faktisk vandt vi 5 markedsandel ALK. Hvis du går ind og kigger på konkurrenterne i Tyskland, så faldt de meget mere end ALK. Okay. Og mange, mange patienter. Så vi vandt store markedsandele i Tyskland, selvom det var nulvækst. Men det er jo det, der man skal huske, at nulvækst for os, det er, vi har allerede hentet alle de 100.000 patienter. Så det var et alle var ramt på det marked. Det var ikke kun ALK, og vi vandt markedsandele. De data har vi allerede bekræftet. Vi har også fået bekræftet det her adgang til læger, og vi har også fået bekræftet det her med pollenallergien. Og vi kan se allerede nu, at markedet ved at rette sig. Det ser fornuftigt ud, og nu skal vi bare give den en på frakken med hensyn til marketingaktiviteter for at indhente så meget, vi kan. Ikke? Men totalt set for ALK holder vi også fast i vores årsresultat, både på overskud og på bundlinje og på vores cashflow. Så men det er rigtigt nok, at jeg kan godt forstå, at der var nogle investorer, der lige måske hurtigt så det der nul, og så hold det op, lad os reagere hurtigt på det. Men der sker jo så det, at så kommer man ind, og det er så børsreglerne, at så kommer der sådan en silence-periode. Og det betyder, at I er jo nogle af de første, vi kan tale med overhovedet, siden vi kom med den der aprilmeddelelse, og forklare, hvordan det hænger sammen, og hvad vi gør ved det, og hvordan vi ser på verden. Og det er så det, vi er i gang med nu. Okay. Så nu kommer The Roadshow her de næste dage. Ikke? Det sætter vi stor pris på, at I også vil forklare det her også. Lars Persson er i studien, har et spørgsmål, kan jeg se? Jeg ved godt, det er lidt tidligt, for du siger, det er jo om efteråret, de skal over til lægerne, men hvordan er din fornemmelse af hospitalets situationen i øjeblikket? Er vi kommet sådan lidt mere ned på normale, det har jo været total kaos, som du også selv siger, fordi folk blev syge, vi har ikke fået de normale baciller, men har du sådan en fornemmelse af, hvordan det går med hospitalsystemet? Det er jo egentlig dem, vi skal lytte lidt til. Har du noget på vandrørene derude fra? Nej, det har jeg ikke, fordi vi er jo meget mod de allergologer og pulmologer og børnelæger, som er dem, der skal behandle vores patienter. Mm. Men det er rigtigt nok, de var meget optaget. Det ser bedre ud nu. Vi tror, og det nu er jeg jo ikke epidemiolog, men med vores forventninger, det vi kunne se i hvert fald, og det lægerne fortalte os, det var, at de var altså bare booket, at folk, der har været lukket ned under corona, er måske ikke blevet immuniseret, og så gik det bare ud og fik alle mulige andre viruser, som de gik til lægen med. Det ser ud som om, at det er ved at lette nu. Vi kan i hvert fald sige, at vi tracker fint. Mm. Vi vokser også fint i, som jeg sagde, vi regner med at vokse 25% i vores partnermarked her i år. Ikke? Ja. Blandt andet, vi vokser først kvartal 22% i USA. Så ja, Tyskland var ramt. Vi manglede de sidste 10.000 patienter i Tyskland og Norden. Men det kan altså ske. Nu er det bare op til os som firma at vise Q3 og Q4, at vi får hentet en del af det ind. Vi har jo så også, skal man huske, alle blev bedt om at sætte priserne ned med 5% i år i Tyskland. Det er også ramt os lidt. Ikke? Så vi har også lidt haft det, man kalder en perfekt storm. Der er ikke været så meget rygvind. Okay. Det forsvinder jo næste år. Vi har allerede fået lov til at hæve priserne med 7% generelt set, så det kommer også til at give noget til næste år. Så jeg synes egentlig, at vi står rimelig stærkt. Men nu må vi bevise over for aktiemarkedet der i Q3 og Q4, at vi kommer til at vokse op på tabletterne. Og vi har masser af aktiviteter i gang, der skal sikre det. Men Carsten, som Lars Persson også var inde på her tidligere i udsendelsen, så er det jo altså det samme tal på bundlinjen, som første kvartal i 2022, I leverer her på sådan en tirsdag. Er det tilfredsstillende? Nej, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg er enig med dig. Altså, vi har 18% EBIT i første kvartal, og vi har vokset det med ca. 6%. Og det er jo lidt at gøre med, at vi investerer jo rigtig meget i de her børnestudier, og vi har ansat over 130 mennesker i Kina til at gøre klar til vores lancering derude. Så det er jo lidt at gøre med, hvor meget vi vælger at investere, hvor investeringerne ligger. Vi har sagt, at vi vil ligge på 25% overskudsgrad i 2025. Og det er det, vi går efter. Så kan det svinge lidt mellem kvartalerne. Det vi når frem til i år, det bliver mellem 13% og 15% EBIT. Og det er det, der vil svare. Det vil faktisk svare til 14-16% eller 15 som midpoint. Og jeg sagde sidste gang, vi snakkede sammen, 10 sidste år, 15 i år, 20 næste år og 25. Og det er også det, vi når. Ah, men altså, du sætter også drøn på, Carsten Hellmann, for der skal saft sus med løbet stærkt, hvis I skal nå de der driftsmarginer, som du taler om. Driftsresultatet skal stige med, jeg ved dårlig nok, 20-30% eller sådan et eller andet. Er det overhovedet realistisk? Det mangler 10 procentpoint, så er vi ved at være der, altså i 25. Og det kommer, man kan sige, de 5 procentpoint kommer af, at de store kliniske studier, vi har jo investeret rigtig meget ind i de børnestudier, de afsluttes. Så de penge skal vi ikke betale en gang til. Og så har vi jo sidste 4-5 år arbejdet meget med vores effektivisering af vores drift, det vil sige vores gross margin, som det hedder, eller indtjeningsgrad. i vores drift, kommer også til at give det sidste points. Så det er ikke noget, jeg bare siger. Altså, jeg har aldrig sagt noget indtil de 6 år, jeg har været her, der ikke har været en plan bag, og det er der også bag det her. Udmærket. Carsten, lad os bare lige sådan kigge lidt fremover, også på den lidt længere bane. I jo sådan set, det er meget godt på plads med strategien, så vidt jeg ved, at I er på plads med de investeringer, som I skulle foretage for ligesom at komme videre. Sådan, hvad ligger der sådan i årene fremover for ALK? Ja, der ligger nogle ret store klumper, som kan betyde meget for os. Altså, hvis vi tager Europa, så er der selvfølgelig en generel markedsekspansion i Europa. Vi skal ind i flere markeder. Så kommer der her vigtigt i efteråret vores børneindikation. Men det, man skal huske, en voksen allergiker bruger faktisk 5-6 år, før de tager handling på deres allergi, før de går til lægen. Det tror jeg også, I selv gør. Nogle gange så tager det lidt tid at komme ned til lægen. Men med børn, der venter man altså ikke 5-6 år, før man tager handling på sin barns sygdom. Derudover så vi forventer rigtig meget af vores børneindikation, der kommer her i efteråret, som vi kommer til at lancere. Om cirka 16-18 måneder kommer vi til at lancere vores tabletter i Kina. Det er i dag verdens næststørste allergimarked inden for søvnmidler, og det er i værdi. Det er ikke sådan i antal af indbygger gange med kongens fødselsdag, det er det i reelt værdi i dag. Så det her forventer vi så inden for 18 måneder, og vi investerer fortsat ind i USA, som også vokser fint. Så man kan sige, at vi har rigtig, rigtig mange ting på vores mellemlange side, som kan give vores vækst på den lange, lange bane. Men der har vi jo nogle forskellige projekter. Vi vil gerne lancere en slags EpiPen, kan man sige, på det amerikanske marked. Vi har været meget succesfulde på det europæiske. Vi har faktisk også lavet en aftale med en stor kinesisk partner på at lancere den eneste pen på det kinesiske marked, der kan redde liv, hvis man får et anafylaktisk chok. Så vi har en række initiativer, som ender ud med i slutningen af 20'erne, så håber vi at komme ud med fødevareallergier, starter med peanutallergi. Fødevareallergier har 2,5% af verdens befolkning. Så og alle her ting betaler vi for nu, investerer vi ind i og forsker i. Så det er ikke bare sådan nogle PowerPoint-slides. Og alt efter, om vi vælger at trykke lidt ekstra igennem et fase 1 og fase 2, så er du kan se de der kvartalsudsving i vores overskudsgrad. Men det, vi har sagt, det er 10% sidste år, cirka 5% i år, 20% næste år, 25% året efter i vores overskudsgrad. Og det er der altså en plan for. Mm. Og Carsten, jeg er med på, at du som CEO for butikken jo selvfølgelig bevarer det gode humør og optimismen. Det skal du jo sådan set, ellers ville jeg være lidt mere bekymret. Men altså, der er også lytter ude på vores Facebook-side, kan jeg fortælle dig allerede, som synes, at du sådan, altså, sælger den der historie virkelig, virkelig godt. Så hvis du også sådan skal kigge lidt kritisk på situationen, hvad er så de største hurdles for ALK for årene fremover? Vores hurdle er, og det man populært dansk kalder execute, vi skal levere og holde det, vi lover. Og det er også derfor, vi får sådan en rap over fingrene, når vi mangler de sidste 10% af Europa. Folk har været vant til, når vi vil gøre noget, så sagde vi, hvad vi ville gøre, så gjorde vi det. Og når vi så rammer ind i en situation i Europa, hvor vi mangler de sidste 10.000 patienter, jamen så bliver vi straffet for det. Så vores store udfordring er at blive ved med at levere det, der skal. Vi skal have de initiativer gennemført, vi gør nu i Europa. Vi havde godt bestyrelse med i går, hvor teamet også var der præsenteret for vores bestyrelse. Og nu investerer vi hårdt ind i at sørge for, at vi kommer op. Og det er ikke et spørgsmål om at sælge casen eller være godt humør. Det drejer sig om at skabe troværdighed om, at man leverer det, man lover. Og vi leverer ikke helt det, folk forventede på tabletterne. Vi leverer altså det, vi ellers lovede. Og vi holder vores guidance for året på både toplinje og bundlinje og alle de her ting. Det er, altså, det er jo virkeligheden, ikke? Men vi skal selvfølgelig sørge for, at vi anerkender, at tabletvæksten er det, folk ser som den langsigtede vækstpotentiale. Så vi skal sørge for, at de her børnestudier bliver afsluttet. Vi får lanceret i hos børnelægerne, vores produkter. Vi skal fortsætte vores lanceringsforberedelser i Kina. Vi skal sørge for her i efteråret, at vi får hentet så mange af de patienter ind, at de 10.000, vi ikke fik med her i foråret, får vi hentet ind til næste år. Så skal vi egentlig sørge for at blive ved med at investere ind i USA. Og så har vi masser af projekter, som skal give noget på den mellemlange bane og den lange bane, som vi skal eksekvere på. Så vi skal... Det her, det er rigtig, rigtig hårdt arbejde, der er ikke så mange PowerPoint-slides, og det må vi anerkende, og så nogle gange, så går det ikke helt lige på timingen, som vi havde håbet, og det er det, vi så nu. Men generelt set skal vi også huske, at vi er kommet ud med en meddelelse, hvor vi fastholder forventningerne for året. Så det er jo også ligesom en del af historien. Der er nogle skjorteærmer, der skal smøres op. Lars Persson har lige et sidste spørgsmål, Carsten. Jeg håber, vi lige kan nå det. Lige angående USA, der var det jo sådan lidt svært, fordi der sidder de selv og alkymisterne sådan noget, ja, til at sælge til deres kunder. Hvordan går det med det? Altså, har I fået sparket nogle døre ind og overbevist nogle læger om, at det er nemmere at have en tablet for ALK eller nogle dråbeinfektioner, end at de selv sidder og ruder med det? Eller hvordan går det? Nej, men det kommer ikke til at ske. Nej. Altså, du får ikke en amerikansk læge til at tage penge på at tage af vores tabletter frem for at blande selv. Men nu skal man huske, at der er ca. 30 millioner mennesker, der burde have vores produkter over i USA. Ja. Det er kun 3 millioner, der er i behandling. Så i stedet for at kæmpe med de alkologer, der ikke vil os, så er vi ude nu og dyrker op. Og der kommer jo den her børneindikation jo også. Det er også en amerikansk udkendelse. Så det drejer, og børnelægerne blander ikke selv indsprøjtninger og andet. Så vi arbejder med forskellige andre partnerskaber. Så i stedet for at kæmpe med de alkologer, der ikke vil os, så har vi en del alkologer. Vi har jo 1000 alkologer, der sælger vores tabletter i USA. Så det er jo ikke, fordi vi er helt ude af det. Nej, nej. Men dem dyrker vi så. Og så i stedet for at kæmpe med de sidste 1000 eller 2000, så går vi ud til nogle andre læger. Og det tager længere tid, end vi helt oprindeligt troede for 10 år siden. Men vi fortsætter, og vi vokser. Og nu skal vi have forberedt den her børnelancering på den amerikanske marked, og det er det fuld gang med nu. Og så skal vi egentlig bare fortsætte det hårde arbejde. Der er desværre ikke sådan en quick fix i USA for ALK, men der er stort potentiale, og nu skal vi bare lade være med at og drømme, og så egentlig bare arbejde. Carsten Hellmann, jeg havde lovet at slippe dig 9:30. Det kunne jeg ikke helt leve op til, men det var spændende at tale med dig. Jeg håber, du kan leve op til alt det, du nu har lovet. Også der er i hvert fald masser af arbejde at gøre ude hos ALK. Vi glæder os til at følge os fremover. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, tusind tak. Ja, Lars Persson, som sagt, jeg var lige forbi Facebook og kan se, at der er mange af vores lyttere, som synes, at det hele lyder meget positivt. Der er ikke det, altså det kan kun gå i mål det hele. Hvad tænker du efter sådan en snak her med topchefen? Man skal da også være en mærkelig topchef, hvis man ikke står og taler positivt om sin egen virksomhed. Altså, hvor mange går ud og siger, prøv at her går det skidt, og nu skal I høre, og vi er bagefter. Altså, man skal jo være optimistisk og tro på, at man når sin salgsmål, men man skal være optimistisk. Han erkender jo også at sige, jamen, det var sværere i USA, og det er jo det, vi hører hver gang, når vi måske starter i USA. Altså, tag bare en, der er på vej fra Børsen SimCorp, der er i mange år kæmpet med at komme ind. Det er noget helt andet, det ved jeg godt. Men der er bare nogle markeder, der er svære, og så var han jo ret. Lige pludselig blev vi syge af alt muligt andet, og vi har jo selv oplevet, hvordan hospitalsvæsenet har været proppet. Så det er jo klart, og at det kun er, hvad var det, 10.000 patienter, det er jo ikke særlig mange. Når man så også har sænket priserne, jamen så er det klart, så er det jo både som at køre op af Montu og have modvind, ikke? Så det er svært. Så, altså, jeg er jo en optimistisk aktionær. Og det du også skal måske ud og køre mere op? Jamen, jeg har jo stadigvæk en lille portion, men jeg skal have noget medvind, og jeg skal have nogle købsignaler i mine grafer, før jeg ligesom sparker igen en gang til den. Det har jeg gjort i nedturen, hvor der så kom et falsk købsignal. Det gør der jo nogle gange i sidste år, og så købte jeg ind. Men ja, jeg må ud og finde nogle penge og så se, om han kan holde det, han lover. Det tror jeg umiddelbart. Altså, de fleste prøver jo i hvert fald at gøre alt, hvad de kan, når de, som han siger, det skal jo ikke bare være slides, vi leverer ud og sender afsted. Der skal jo også være noget bag. Så det håber jeg da på i hvert fald. Og Lars Persson, du har jo, så vidt jeg ved, ikke så mange penge at gøre godt med på lommen. 20.000. 20.000, det er da også en portion. Det er det. Og så kunne man jo altid, som Lav siger, sælge noget for at få at købe noget andet. Så det er kunne det ikke 20.000, du normalt plejer at købe ind for sådan 20-25? Jo, det er omkring. Mm-hmm. Ikke? Så det, nu må vi se, hvad der sker. Altså, om vi kan få pisket æslet op af bjerget. Og hvad sker der på ALK-aktien, Lars Persson? Den stiger jo, fordi det er jo måske okay, og hvis man nu graver sig dybt ned i tallene og lytter lidt til, hvad Carsten sagde i dag, jamen, så er det jo en okay forretning, og hvis de kan holde det de lover, og 25 om 2 år, jamen så er det jo en fantastisk historie. Og det er jo nok også fordi, at noget af deres research and development, det falder jo omvendt, så skal de jo selvfølgelig skrue op for noget salg og marketing. Og kommer de så over i fødevareallergien, jamen så er de jo også begyndt at blive endnu mere spredspektret, hvor de kan ramme nogle andre kunder og nogle andre grupper. Altså peanuts, det kan det jo dø af, altså hvis du sidder op i en flyver og kommer til at guffe noget. Så, eller sidder hjemme i stuen. Ja, det ved jeg godt. Nå. Men jeg renter det mest nærmest, når jeg ser en flyver og opdager, hvad der står på de der. Det er fordi, man sidder og keder sig i en flyver, så opdager man på de der kartoner, der står. Gud, når man kan dø, er det jo ikke. Ja. Nå, Lars Persson, lad os hoppe fra ALK over til Bavarian Nordic. Mm. Søren Løntoft Hansen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Senior aktieanalytiker i Sydbank, og du har lovet at tage os omkring nogle af de her tal, der er landet her til morgen fra Bavarian Nordic. Umiddelbart så ser det ud som om, det første jeg har kigget på, Søren, altså bedre indtjening, men dårligere omsætning i forhold til det konsensus, der lå blandt analytikerne. Hvordan ligger det i forhold til dine forventninger? Jamen, det er faktisk det samme billede, og der skal man måske være som investor være lidt opmærksom på, at Bavarians indtægter er i vid udstrækning relateret til kontrakter, som falder i klumper, og det kan altså give nogle store kvartalsvise variationer, som giver nogle afvigelser i forhold til både mine estimater og til mine kollegaers. Og hvis man zoomer lidt ind på 2023, så er der i den her 2023-prognose for Bavarian indregnet bekræftet ordre på koppe Mpox, det vi kender som abekopper, eller tidligere kendt som abekopper, vacciner for 4,4 milliarder. Og jeg vil da godt i den her lille lukkede kreds sige, at der er en vis portion usikkerhed om, hvor mange af de her vacciner, som Bavarian har leveret og faktureret i de enkelte kvartaler, og det er også i det her første kvartal, det er tæt på umuligt at sige noget om. Det er lidt som vinden blæser. Okay. Så den lavere end ventede omsætning relaterer sig egentlig blot til, at man har leveret og faktureret lidt færre af de her COVID-Mpox-vacciner, end jeg havde regnet med, og de ville så komme i de følgende kvartaler. Okay, så det går godt med abekopperne på en eller anden måde, eller sådan, det lyder i hvert fald sådan Mpox, som vi nu åbenbart kalder det. Hvad så med rejsevaccinerne, Søren? Er der ordre på vej efter det? Ja, det må man i den grad sige, og det er et særdeles positivt i min optik element i regnskabet. Altså rabavært mod rabies eller hundegalskab vokser med over 100% i første kvartal i forhold til i fjor. Og det er altså markant bedre end mine estimater, også konsensus. Og der skal man være opmærksom på, at hovedparten af det her salg af de her vacciner mod hundegalskab, de bliver altså lavet på det tyske og amerikanske marked. Og især Tyskland, der bliver det brugt som rejsevaccine. Og der må man sige, at i kølvandet på covid-19, der er rejseaktiviteten altså kommet igen, og der vokser man massivt i Tyskland, som bidrager til det markant bedre og ventede salg. Jeg synes også, at Insepur mod flodbåren hjernebetændelse vokser med solide 26% i kvartalet, og det er egentlig som på linje med mine estimater lidt bedre end konsensus afspejler også, at der er tiltagende rejseaktivitet, og at man har egentlig et nemt sammenligningsgrundlag i forhold til første kvartal sidste år, hvor der var de stadigvæk en begrænsning i rejseaktiviteten. Og det er virkelig et positivt, de her to vacciner er virkelig positive elementer i regnskabet, og bidrager også sammen med måske lidt færre omkostninger i en ventet til en noget bedre indtjening i første kvartal. Men ellers så er det vel stadigvæk COVID-vaccinerne, der for alvor trækker ud hos Bavarian Nordic. Trækker de lige så stærkt, som de plejer at gøre sådan? Ja, det gør de, og hvis man tænker tilbage på det her udbrud af Mpox eller abekopper, som vi havde sidste år, jamen så blev der jo bestilt rigtig, rigtig mange vacciner, og vi så jo også et væld af opjusteringer for Bavarian. Og nogle af de, kan man sige, ordre flyder ind i 2023, ligesom der er en tendens til, at i hvert fald nogle lande opbygger måske lidt mere langsigtede og større lager i forbindelse med kan man sige, fremtidig en bekymring for fremtidig udbrud af abekopper eller Mpox. Og det er noget af det, som jo selvfølgelig også trækker gevaldigt i regnskabet, og også vil gøre det de kommende kvartaler. Mm. Og der skal man jo så, synes jeg også, som investor være opmærksom på, at i den prognose, som Bavarian har udstukket for hele året, jamen der har man egentlig kun i gudsøjne indregnet allerede bekræftede ordre. Og der kunne vi måske godt forestille os, at der kunne komme flere ordre fra regeringer, der vil opbygge nogle mere langsigtede lager i forhold til at mødegå, kan man sige, fremtidige udbrud af mpox. Så det, der er i hvert fald noget her, at prognosen er egentlig sådan en anden form for minimumsprognose. Mm. Hvis vi kigger sådan lidt mere strukturelt på selskabet, Søren, så har de været ude at købe op. Emergent BioSolutions kom ind i fonden. Forløber den fusion eller det opkøb som forventet? Ja, det gør den egentlig. De har stort set alt på plads i forhold til de opkøbne af de her vacciner fra Emergent BioSolutions, og venter også at lukke det ind om kort tid her i anden kvartal. Så det er egentlig på plads, og det synes jeg jo egentlig er et meget, meget interessant opkøb, eller når nogen opkøber nogle vacciner, man gør her. Man får med til historien hørte faktisk, at de her Emergent BioSolutions virkelig har været i finansielle problemer. Med en høj gæld og noget gæld, som skal refinansieres i 2024. Og man har simpelthen set sig om efter noget likviditet. Og det er altså faldet ned i turbanden på Bavarian Nordic, hvor man har fået to allerede markedsførte vacciner mod kolera og tyfus. Og så har man en kandidat i tredje fase 3 med det mundrette navn Chikungunya, som sådan en myggebærende virus, som har noget potentiale. Og så har man fået noget produktionsfacilitet oveni, og man har fået noget af det, og nogle sælger os. Og i min optik, i forhold til den om frontbetaling, man skulle lave på $270 millioner, så får man virkelig noget for pengene her. Altså, jeg synes, det er et ekstremt faktisk værdiskabende opkøb, man laver for Emergent BioSolutions. Okay. Så Chikungunya, nu fik du sagt det først, det var dejligt, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle udtale det, men det lyder godt, når du sagde det så. Men hvad er det for ellers for nogle kurstrigger, der ligger hos Bavarian Nordic, hvis vi kigger lidt fremad? Ja, men hvis vi kigger, hvis vi holder lidt fast i det, vi lige har snakket om, er Chikungunya fase 3, og en generel synliggørelse af de værdier, man har gjort i forbindelse med det her opkøb, det ser jeg som en kurstrigger. Yderligere ordre for Koppe Mpox vacciner i forhold til opbygning af mere, et mere langsigtet beredskab rundt omkring i verden. Og så ligger der i min optik kæmpe, kæmpe kurstrikker i fase 3 data for RSV-vaccinen i midten af 2023. Det er sådan de helt, helt store kurstrikker for Bavarian fremadrettet. Og så vil I formentlig spørge, hvad med deres covid-19-vaccine, ikke? Og det er jo noget, vi ikke snakker så forfærdeligt meget om mere. Man kan sige, at vi er jo gået for sådan en pandemi over i et vi er formentlig gået for et sådan pandemimarked, et akut beredskab til sådan en influenza-lignende marked. Og man kan sige, at i USA har man ligesom valgt retning. Der vil man gerne have en vaccine, som er bivalent. Det vil sige, at du har en streng rettet mod den oprindelige Wuhan-stamme virus, og så en streng mod den på det tidspunkt, kan man sige, gældende mutation, altså omikron. Den her bivalente type er ikke den, som Bavarian har. Så der har man egentlig lidt valgt side, men måske også anerkendt, at de vacciner, man egentlig gør brug af, typisk de her mRNA-vacciner, ikke holder effekten så længe. Og der er der måske et vindue for Bavarians vaccine, ligesom der er en mulighed på andre markeder. Det er bare svært at se, hvad er det for et marked, vi kigger ind i, og hvilken plads vil den her vaccine få på markedet. Så jeg tror som investor, man måske mere skal kigge på det her som en form for gratis upside, frem for at indregne det i en eller anden form for værdiansættelse. Okay. Ja, altså Paul Chaplin, deres administrerende direktør, har selv været ude og sige også, at det bliver svært at bygge en forretning op om coronavaccinen. Så man skal måske ikke sådan sætte sin lid til, at det er der, det kommer til at gå stærkt. Men som du siger, en potentiel upside kan der jo altid ligge i det. Ja. Ja, godt. Så lige tilbage til RSV-vaccinen, for det har vi også talt rigtig meget om her i programmet og potentialet for det kæmpe marked, der er derude, men GlaxoSmithKline har altså allerede fået godkendelsen. Så hvor meget betyder det, at en anden spiller kommer på banen og får godkendelse før et selskab selv? Ja, det er faktisk rigtig, rigtig svært at sige, fordi det er jo et kæmpe, kæmpe stort marked, men der har hidtil ikke været nogen vacciner på det her marked. Og så kan man sige, jamen, er det sådan et marked, hvor den, der kommer først på markedet med de bedste data, løber med hele markedet, eller er der plads til flere? Og jeg vil jo egentlig som udgangspunkt sige, hvis man er i stand til for Bavarians side egentlig at vise nogle effektdata, som minder om noget af det, som GSK og Pfizer har leveret, så har man en plads, og så tror jeg egentlig, at de her aktører kan bygge markedet sammen. Det er jo i hvert fald noget af det, vi ser inden for andre sygdomsområder. Det er ikke nødvendigvis sådan, at der er én aktør, der løber med hele gildet. Så jeg tror jo egentlig som udgangspunkt, der er plads til flere aktører. Det har vi i hvert fald set influenza-markedet, som vi regner med, hvor vi regner med, at SV-markedet vil minde meget om influenza-markedet, og er samme størrelse som influenza-markedet. Så jeg vil tro, der er plads til flere, men det kræver, at man viser en grad beskyttelse, som minder om den GSK, Pfizer og Moderna har vist. Vi ved, at teknologien, den her MVA-teknologi, der giver en god bivirkningsprofil, det er noget af det, der kan udstå som noget særligt ved Bavarians vaccine. Og så varigheden af effekten bliver også en konkurrenceparameter. Og der kan man jo håbe på fra Bavarians side, at man er i stand til at vise lang varighed i forhold til for eksempel Moderna, som er baseret på mRNA. Og der ved vi i hvert fald fra COVID-19, at effekten ikke er så langtidsholdbar. Så jeg synes egentlig, hvis man er i stand til at vise det her, og det skal man vise, og det er derfor, det bliver så spændende med de her fase 3-data. Og hvornår får vi nogle data, Søren, hvornår kommer der nyt, så vi bliver klogere? Ja, midt 23, så vi er ikke langt fra, vil jeg sige. Mm. Godt. Søren, vi skal til at runde af, men det har ikke været nogen fest at være Bavarian-aktionær, i hvert fald i år. Men er der håb forude, hvis man sådan skal kigge på det, du kigger på? Ja, det synes jeg faktisk, der er. Jeg synes, jeg har jo nævnt kursstrikkerne i den her case, og investorerne trænger til noget positivt nyt, og det er noget af det, som de her fase 3-data for RSV-vaccinen kan være katalysator for. Okay. Jamen, det er ikke altid markedet leverer det, som investorerne trænger til, men vi må se, hvad der sker, Søren Løntoft Hansen. Det var i hvert fald spændende at tale med dig og høre nyt om Bavarians seneste regnskabstal. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velbekomme. Og tilbage her i studiet, Lars Persson. Hvordan er det nu med dig, Bavarian? Jamen, altså, jeg har faktisk købt nogen selv derhjemme, men jeg har altid sådan haft det sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig lige, hvilken ben jeg skulle stå på. Men nu har jeg købt nogen, fordi jeg synes jo, de er ved at transformere sig fra den her biotech til en medicinalvirksomhed med alle de her. Nu hører vi også de her rejsevacciner. Altså, det drøner jo deroppe af, så vi skal jo alle sammen ud og rejse, på trods af, at tegnbogen måske er halvfyldt i forhold til, hvad den har været tidligere. Så de sidder jo på noget af det rigtige, og så synes jeg også, de har nogle rigtig spændende projekter, og måske ikke så meget corona, men RSV-vaccinen blandt andet, og så kommer der nok også andre spændende ting i pipeline. Så ja, vi må se, de er jo egentlig også lidt med i noget Ebola og andre ting og sager, ikke? Så de er jo der, hvor når der lige pludselig opstår et eller andet, og vi råber vagt i gevær, det er jo nok ikke sidste gang, vi har set en eller anden pandemi, som kommer til at drille os, vel? Så det kan vi lige så godt indstille os på med så mange mennesker på kloden, så sådan er det. Sådan er det. Lad os hoppe til Sverige, Lars Persson, som jo er dit, jeg vil lige ved at sige hjemmemarked. På en eller anden måde, så er det tit svært, at du hopper til, når du skal lede efter nye, interessante investeringsmuligheder. I går, der var der en udmelding fra Samhällsbyggnadsbolaget, Bolaget i Norden, AB. SBB kalder vi dem også, bare lidt nemmere at sige på den måde. Det er altså ejendomsmarkedet, vi taler om her. De fik nedgraderet deres kreditvurdering til junk status af Standard & Poor's BB+, og de udskyder en udbyttebetaling, og de udskyder også en planlagt kapitalforholdelse med udstillelse af nye aktier for 2,6 milliarder kroner. Og så fortsætter de med at sælge ud af deres aktiver. Altså en, Lars Persson, en historie, som jo altså ikke gør specielt godt i maven for os, som måske tænker, at Sverige kunne være et sted at købe aktier, eller i det hele taget holde stærkt øje med lige for tiden. Hvad tænker du om sådan en melding der? Ja, altså det er jo specielt de svenske, et par af de svenske ejendomsaktier, hvor at, de jo kom til at forkøbe sig. Altså det er jo det. De har simpelthen bare købt ind med arme og ben, og lige pludselig så rammer pendulet dem med høje renter, og nogle af deres ejendomme står tomme, nogle af deres kontorer osv. De er jo både fra almindelige lejligheder, hvor gode mennesker som også bor, til at man også har store fine kontorer ind imellem. Der har de også en hel masse andet, blandt andet en masse skoler og sådan nogle ting og sager. Så de har jo måske egentlig en meget god track, men problemet er bare, at man har simpelthen fået forkøbt sig, og man er blevet forstoppet, og det har været længe en debat i Sverige, jeg tror faktisk allerede den startede sidste efterår, om det her selskab altså havde fået forkøbt sig, om man var man kapitaliseret nok, og hele tiden har deres administrerende direktør og ejer været ude og sige, jamen vi er klar, og han har været ude og skælde ud på, at nogen, der har skrevet grimme historier, dem der skriver de der short papirer og alt det der, og der har været store short, og han har slået på tromme, men man må bare erkende, at nu ser det lidt ud som om de i hvert fald på den korte bane vinder. Han må trække sin emission tilbage, og han har ikke, de kan ikke blive ved med at udbetale udbytte til deres præferenceaktier og sådan ting og sager. Så altså på den korte bane vinder de jo, men han er i dialog med nogle af de store ejendomsfonde. Jeg mener faktisk, at BlackRock er med ind og købe nogle af deres ejendomme og prøve at hjælpe dem lidt, men det er simpelthen, de har fået forkøbt sig, og det er ikke bare et af de, der er også Castellum og Balder og det hele dagen. Der er sådan nogle krige rundt omkring, når man dækker tog ned i den svenske ejendomssektor, og derfor så skal man nok lige bare stille sig lidt på sidelinjen og tænke, lad os nu lige se, hvad der sker. Den er nede med et sted mellem 8-9% i dag, de forskellige aktier, Hans i hvert fald. Så ja, som jeg siger til andre, der spørger, hvad skal vi med svenske ejendomme? Bare lad dem stå lidt endnu. Der er ingen grund til at løbe hurtigt ind. Så skal vi se på, hvornår renten stopper den stigende tendens. Og i Sverige, der har de brug for måske en... Egentlig havde de måske brug for et par stykker renteforhøjelser, men i og med det meget rørlige, altså meget bevægelige rente, undskyld, hvad hedder det nu, så er mange svenske husholdninger, de er jo også afhængige af, ikke at renten stiger alt for meget, fordi så har de det lige pludselig svært. Og der er jo mange af dem, der aldrig har oplevet at have haft en så høj rente. Mange af de unge familier og mennesker, som har købt sig en ejerlejlighed eller en andelslejlighed rundt omkring eller et hus. Så derfor er det er nok noget af et chok. Plus så har man haft en energipris, altså elprisen har jo været steget, hvilket jo har gjort, at den svenske stat har sendt penge ud til alle borgere i Sverige om, at elprisen var for høj, så du får lige, og det er et sted mellem, det mindste er vel 6.000 kroner op til 15, 16, 17, og jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner. Nu går man også og snakker faktisk om, at nogle af virksomhederne skal have lidt penge tilbage, fordi de her energiselskaber har tjent så mange penge, så man må kanalisere nogle af pengene over i. Så jeg ved ikke, hvordan den her Robin Hood-effekt kommer til at være, men der er også noget snak der. Så nej, lad svenske ejendomsselskaber ligge og rode for sig selv et stykke tid nu. Lars Persson, det var jo en aktie, som gik rigtig godt i 2021. Yes. Den var op og runde sådan 68 svenske kroner, og nu er vi altså nede på 8 svenske her til morgen. Ja. Altså et gevaldigt fald, ret hurtigt må man sige, men måske ikke så overraskende efter alt det, som verden har været igennem, og som vi stadigvæk måske står midt i. Men Per, som det, der gør mig en lille bitte smule nervøs, når jeg ser sådan en historie, det er jo, vi ved jo godt, hvis det for alvor begynder at gå galt over på ejendomsmarkedet, så kan det jo blive en tsunami af dårligdom hen over hele verden. Ja, det er jo det, der er sådan, og det er jo også det, Sverige står og skal navigere i. Først har de en rigsbank, der egentlig godt måske skulle sætte renten lidt op for, at den svenske krone blev styrket en lille smule. Den er meget, meget svag. Hvis du spørger svenske landmænd, så synes de, at benzinpriserne er fuldstændig horrible, når de skal købe ind til deres traktorer osv. osv. Omvendt, så har de jo også en god konkurrenceevne, fordi at nogle af tingene, dem graver de selv op, og hvis man kigger på nogle af de svenske regnskaber, der har været inden for basisindustrien, eller de der små virksomheder, der laver ting og sager alle mulige steder, jamen så har de klaret sig enormt godt. Der er virkelig mange af dem, der har opjusteret, fordi de har kunne konkurrere med priserne, og nu må vi jo se, om ikke også elpriserne falder det næste stykke tid. Men ja, altså, det er bare en... Vi skal helst ikke have de der ejendomspriser til at rode alt for meget rundt, og det er jo så måske der, hvor vi skal holde øje med, og ikke så meget arbejdsløshedstallene, men mere, hvordan går det egentlig med ejendomspriserne i de forskellige lande, og hvad siger man, hvor mange må forlade hus og hjem, så det er noget, vi skal holde øje med det næste stykke tid. Hvis man nu sidder med den her aktie på sin portefølje, Lars Persson, hvad vil du gøre? Så det er jo svært at sælge her, men altså... Ja, men altså, det er jo det spørgsmål, at man kan bruge tabet til noget, hvis man har nogle gevinster. Ellers så må man jo, som jeg også havde gjort med min egen ALK, reducere den lidt, og så lægge den ind under hovedpuden og krydse fingre for, at det kommer til at gå den rigtige vej, at de får solgt noget af deres portefølje. De har jo også børsnoteret nogle af de selskaber. De har sendt nogle af deres underselskaber på børsen faktisk, for ligesom og de er så også bare gået nedad siden da, de blev børsnoteret. Så har du den derhjemme i din portefølje, enten så skal du trykke på knappen, tage tabet nu og sidde og sige, jamen det kan jeg forhåbentlig bruge i anden halvår, hvor vi håber på, at markedet blomster op, og den her recession, det blev bare sådan, det er jo den mest omtalte recession, der nogensinde har været, så den er allerede overstået, inden vi får opdaget den, og så kører tingene op, og så får jeg en gevinst i en eller anden aktie, eller også, så kan du sige, prøv, jeg gider ikke at sælge den, jeg tror på selskabet på lang sigt, så er det en under hovedpuden, så må du kigge på den om 3-4 år. Ja. Altså enten skal du sælge den, eller også skal du lade være. Det er alligevel landvejen. Men der er jo to ting, man kan jo, altså du ved ikke, så og jeg skal ikke stå og forlange folk gør det noget, det ene eller det andet. Du have tillid til, at de overlever, eller er det for svært at gætte om, når vi står her? Det er ikke den rette til at udtale mig om, tror jeg. Altså det er svært at sige. Altså det kommer jo an på, er der nogen, der sidder og vil hjælpe folk, eller underbyder man fuldstændig deres ejendom, og ikke gider, og sidder man med på hænderne derovre og tænker, nej, jeg gider ikke at hjælpe ham, jeg vil hellere æde altså alle lunserne, når han er gået konkurs, eller virkelig holder brandudsalg. Det kommer an på, hvordan dine konkurrenter og tidligere medspillere spiller ude på markedet, og hvor langt kommer det svenske ejendomsmarked ned. Det ved vi ikke endnu. Så det lyder ikke som, du har tænkt dig at gamble og sådan at hoppe ind og købe noget her. Nej, okay, jeg skal slet ikke pille ved det der. Godt, Persson. Der er flere lytter, der skriver ind til mig om Boliden. Blandt andet Peter, der skriver, den er simpelthen forsvundet fra min portefølje. Der er noget med, der er et aktiesplit i gang. Kan det være derfor, eller hvad sker der egentlig? Ja, det kan godt være. Jeg har ikke lige selv observeret den. Jeg synes da ikke, den er der med på min ticker her i hvert fald. Så ja, det har der ikke. Men det må jo undersøge til fredag. Jeg synes, der både der er kurser og handel i den her. Jeg kan da prøve lige at kigge. Der er da fint handel i min Boliden her på. Så det kan, jeg ved ikke, om de har måske skiftet noget i sin kode, og så er der en, der har glemt at få det med i handelssystemet. Men både hos Saxo Bank og de andre kan jeg da se, at der, prøv lige at tøffe herover, der er fin handel i den. Den var jo en af dem, der ikke levede op til forventningerne i markedet, og blev lidt straffet og faldet. Og det er jo selvfølgelig også, fordi mange af råvarepriserne er faldet. Jeg har fine kurser, der står fine sådan, kurser, og blinker okay. Hos mig. Så jeg ved ikke, Knud Larsen i Valby, han spørger, hvad formålet er med sådan et aktiesplit, og hvordan er han som investor stillet? Altså nu har jeg ikke lige læst deres aktiesplit, så du skulle gerne have fået en eller anden corporate action i dit system, hvis der er et aktiesplit. Nogle gange er det jo, fordi man gerne vil have prisen ned. Det er typisk, hvis en aktie koster 1.000, eller vi havde jo AP Møller selv, der kostede over 100. Men det er jo så ikke alle, der kan være med i den handel. For det er jo ikke alle, der har lige 100.000 til at købe en aktie. Så laver man typisk et aktiesplit, hvor man siger 1-10. Altså, hvis du har en aktie, så får du 10 nye. Så bliver kursen lidt mindre, og så kan man bedre være med der. Så, ja. Din værdi er selvfølgelig den samme, uanset om den splitter eller ej. Så, det er det. Knud, du burde gerne have det samme antal kroner og øre inde på dit depot. Ja. Det var altså Boliden. Lars Persson, lad os hoppe ud og kigge på markedet. Moberg Pharma skulle være kommet med regnskab. Har du set, hvordan det er landet? Ja, det var sådan lidt under forventningerne desværre også. Det er noget neglesvamp. Ja, det er det gode gamle neglesvamp. Det kom ud med et minus på 5 millioner så for det her kvartal, og det er jo egentlig sjovt, vi har talt lidt om det, men det var jo sådan nogen, der... når nogen bringer det op på banen, og vi ikke selv har lagt mærke til det, og det er jo også en aktie, der er faldet voldsomt tilbage, fordi der er altså et produkt i systemet, og måske ikke så meget i pipelinen. Jamen altså, går man nogle år tilbage, så var det en aktie, der blev handlet i nogen af 20, ikke? Og nu handlede vi i 42, så 47 har lukket den i går. Så det er jo nok en, der har haft sin storhedstid, og ja, hvad skal man så gøre med den aktie, kan man sige? Jamen, der kan man måske håbe på, at der er nogen, der kommer og køber den af børsen, fordi de kan se det, at de kan bruge den i deres portefølje. Ikke? Vi sætter vores lid til det, Lars Persson, og sætter i øvrigt et punktum for dagens udsendelse. Vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken derude, og tak til jer, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, onsdag, med masser af nye regnskabstal på banen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.